ओम शांति शांति शांति। कांड साखी बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण अष्टादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसने संप्रति कर्म कर दिया है, माने अपना कर्तव्यता जो पुत्र को सौंप दिया है, ऐसे व्यक्ति जो क्या होगा उसको दैवी बात उसके आप आ जाती है। पृथ्वी चयनम अग्रेश दैवी बात आदि से ही रहा, पृथ्वी और अग्नि, क्योंकि दैवी बात का स्वरूप है वो पृथ्वी और अग्नि, वो इसमें आ जाए आदि से ठीक। सात दैवी बात, दैवी बात वही है, यया यदि यदि बतती तत्तद भवती, जिस वाणी के द्वारा जिस बात के द्वारा जो जो बोलता है वही वही हो जाता है, ये दैवी बात ऐसी बात होती है। कहा कुछ भाष्य हो गया था तो कथम यदि बक्षति, किस प्रकार है तो कहा पृथ्वी चैनम इत्यादि शब्द से बता दिया। एवं पुत्र कर्म अपर विद्यानाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयदेव, ये तीन साधन बताए गए थे, पुत्र कर्म अपर विद्या और उपासना, ये तीनों मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक लोकता साध्यार्थ है, इनको साध्य के लिए है, पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक साध्य है और कर्म के द्वारा पितृलोक साध्य है और अपर विद्या उपासना से देवलोक साध्य है। सूर्य ने स्वयं प्रदर्शन करा दिया है। अत्र केचित भावद का श्रुति उक्त विशेषार्थ अनधिज्ञा संत पुत्रादि साधना मोक्षार्थता बदंती, कुछ बावदुक लोग अति बाचाल माने बार बार बोलने वाले मीमांसक हैं, यहां मीमांसक लोग कहते हैं कि श्रुति के द्वारा कहा गया जो विशेष अर्थ को नहीं समझते वो लोग श्रुत्यर्थ अनभिज्ञ हैं, श्रुति उक्त विशेष अर्थ अनभिज्ञ संत न जानते हुए पुत्रादि साधना मोक्षार्थनाम बदंती, पुत्रादि साधन मोक्ष के लिए है, पुत्रादि तीन साधन से मोक्ष मिल जाता है, पुत्र कर्म अपर विद्या ऐसा तेषां मुखापिदानं श्रुत्या इदं कृतम्, उनका मुख को बंद कर दिया श्रुति, इस प्रकार बंद किया क्यों, यह प्रसंग आया जाया में सियाद से आरंभ हुआ है, कामना है शुरू में जाया में सियाद इत्यादि पांतम काम्यम कर्म ही भी पांगतम काम्य पर है, जितने भी कर्म है पांगत काम है, पाल से होता है पांग पांगत होता है काम्य होता है कर्म, तो कामना युक्त है इति उपक्रमेण आरंभ करके पुत्रादि नाम से साध्य विशेष विनियोग उपसंहार है, और पुत्रादि के लिए मोक्ष नहीं कहा, एक एक साध्य का विशेष का उपसंहार किया है, पुत्र के द्वारा इस युग की जय बताया, कर्म के द्वारा पितृलोक और उपासना के द्वारा देवलोक, एक एक साध्य विशेष का द्वारा कथन करने से इसलिए तस्मात उनका कहना है कि तीन ऋण लगा हुआ होता है, इसलिए तीन ऋण चुकाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी, ये उनका कहना था। तस्मात ऋण श्रुति जो जायमान वही ब्राह्मण त्रिवेद ऋणवान जाए थे इत्यादि श्रुति है, ये श्रुति श्रुति अविद्वत विषया अज्ञानी को विषय करती है, श्रुति अविद्वत विषया न परमात्मविद विषया इति सिद्धम, नहीं है परमात्मविद्ता को विषय नहीं करती है, परमात्मविद्ता आत्मविद्ता है उसको ये विषय नहीं बनाती है श्रुति, ये श्रुति ऋण तीन ऋण से युक्त कहने वाली श्रुति किसको अज्ञानी को विषय करती है, परमात्मविद परमात्मविद्ता को विषय नहीं करती, तो बक्षति से आगे कहेंगे प्रजया किम करिष्यामो ये सामो ये महात्मा, आगे चतुर्थाध्याय में बात श्रुति कहेगी स्वयं किम प्रजया करिष्याम, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, अब प्रजा शब्द कर्म और उपासना के लिए भी उपलक्षण है, ये हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, प्रजा आदि साध्य अन्य लोग हैं और हमारा लोक अन्य है, हमारा लोक है आपका लोक, ये क्या किम प्रजया करिष्याम, वो पहले हम प्रजा से क्या करेंगे लेकर, ये शाम लोग जिन हम लोगों का अयम आत्मा अयम लोक है, यह आत्मा ही लोक है हमारा, हमको भूत पृथ्वी भी नहीं चाहिए, स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक आदि भी नहीं चाहिए, तो फिर हमको उनके साधन को अपना के क्या करेंगे, उनके साधन की आवश्यकता नहीं हमारी, यही कहा, यहां तक का भाष्य हो गया था, आगे ठीक है, में कहते हैं मीमांसक पक्षम निराकृत्य, मीमांसक पक्ष का खंडन करके भर्तृ प्रपंच मत उत्थापयति, आगे भर्तृ प्रपंच मत का उत्थापन करते हैं, ये कहते हैं मीमांसक पक्षम निराकृत्य भर्तृ प्रपंच प्रपंचम उत्थापयति। जो भर्तृ प्रपंच का मत क्या है वो दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं केचित तू भाष्य मता केचित तू पितृलोक देवलोक जयोगी, पितृलोक देवलोक जया, पितृलोक देवलोक जयोगी पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यावृत्ति रेव। जैसे पुत्र के लिए उन्होंने कहा था भर्ती प्रबंध ने अपनी व्याख्या में पूर्व में कहा था पुत्रेण अयम लोको जय का अर्थ क्या है, इस लोक से व्यावृत्त हो जा, पुत्र होने के बाद में ये लोक में नहीं रहा ना लोकांतर में जाना, ये अर्थ किया था पहले। क्या अब कहते हैं पितृलोक देवलोक जयोगी, जो पितृलोक और देवलोक का जो जीतना है पितृलोक देवलोक का अभियान व्यावृत्ति रहेगा, दोनों लोगों से पृथक हो जाना। इस लोक से पृथक होने के लिए पहले भाष्य में कहा था उन्होंने इस प्रकार पितृलोक और देवलोक को जय किया है, उन दोनों से अलग हो जाना, वहां देवलोक भी नहीं जाना पितृलोक भी नहीं जाना, व्यावृत्त हो जाना पृथक हो जाना, यह अर्थ वो लोग करते हैं। तस्मात पुत्र कर्म अपर विद्या भी समुचित अनुष्ठा भी त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्य व्यावृत्त परमात्म विज्ञान मोक्षम अधिगच्छति ही परंपरया मोक्षार्थानि पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति। तस्मात पुत्र कर्म अपर विद्या तीन साधनों के द्वारा, पुत्र कर्म और उपासना इन तीन साधनों के द्वारा समुचित अनुष्ठा भी, एक एक नहीं तीनों का समुच्चय करके अनुष्ठान किया हो जिसने, समुचित अनुष्ठा भी त्रिभ्य एतेभ्य ये तीनों से, पुत्र कर्म अपर विद्या ये तीनों से, ये तेभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्त, ये तीनों लोगों से व्यावृत्त हो जाता है, पृथक हो जाता है अलग हो जाता है, तीनों लोग में नहीं अन्यत्र जाना है उसको, तो क्या होगा वहां परमात्म विज्ञान न मोक्षम अधिगच्छन गच्छति का, उसके आगे परमात्म विज्ञान होगा आगे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति प्रबंध का कहना है मोक्षम अधिगच्छति इति परंपराया मोक्षार्थान एवं पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति। परंपरा से क्या होगा कि तीनों लोगों से व्यावृत्त होने के बाद में आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसा कहना चाहते हैं, यही है परंपरा या मोक्षार्थान एवं पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति, पुत्रादि साधनों को मोक्ष के लिए ही इच्छा करते हैं भक्ति प्रबंध लोग ऐसा मानते हैं। कहा सात छह सात की टिप्पणी है, छह में कहते हैं तस्मात पुत्रादि नाम लोकत्रय व्यावृत्ति प्रयोजकत्व, पुत्रादि जो है ना तीनों लोगों की जागृत कराने के लिए है, तीनों पौत्र को उसका कर्म सौंप दिया तो अपने लिए नहीं, ये तीनों लोगों की जागृति कराने के लिए एक उनका कहना है। परंपराया साहब ने कहा पुत्रादि वशाल लोकत्रय व्यावृत्ति द्वारा, पुत्रादि वशात है वो लकार हो गया तोरली सूत्र लग गया हल कर देना चाहिए उसको, पुत्रादि वशाल लोकत्रय व्यावृत्ति द्वारा, पुत्रादि के बस ये तीन साधनों के द्वारा लोकत्रय व्यावृत्ति के माध्यम से देह दो एक वस्तु दो दो नाश हो जाएगा, इतने थूल सूक्ष्म शरीर का चल जाएगा होने पर बंधदोष्टी तीन लोग नहीं रहे तो बंधन नहीं रहा इसको बंधदोष्टी इति क्रमेण तेषां मोक्ष फलत्व इतिहास, इसलिए क्रम से ये पुत्रादि तेषां पुत्रादि साधना नाम जो पुत्रादि साधन है मोक्ष फल वाले हैं, या ऐसा अर्थ करते हैं भरत प्रभु लोग, भरत प्रभु आदि ऐसे करते हैं। तो भाष्य आगे बोलते हैं तेषां अपि मुखापिधानम इयमेव श्रुतिर उत्तरा, उनके भी मुख को बंद करने वाली आगे वाली श्रुति है या अष्टादश खंडिका आदि है, यह है उनके भर्ती प्रबंध के मुख बंद करने वाले, इसे मोक्ष तो बताया नहीं है, ये जिसने कृत संप्रति कर्म कर दिया है उसको क्या मिलना है, दैवी बात मिलना है, दैव मन मिलना है, फल ये है इसका, और दैव प्राण मिलना है, तो संसारी फल है, मोक्ष फल कहां से होगा इनको व्यावृत्ति करने से। तेषाम अपि मुखापिधान आया, उनका भी मुख बंद करने के लिए भर्ती प्रबंध आदि है उनके भी मुख बंद करने के लिए इयमेव उत्तरा श्रुति उत्तरा, यही आगे आने वाली श्रुति अष्टादश कंडिका से लेकर के विष्णु कंडिका ये श्रुति है। कृत संप्रति कश्य पुत्रिणा, पुत्री वाले गृहस्थ है कर्मिणा, पुत्र वाले को पुत्री बोला गया है, जैसे दंड वाले को दंडी बोलते हैं उसी प्रकार पुत्र वाले को पुत्री यह है। कृत संपत्ति कस्य पुत्रिणा, जो किया है संपत्ति कर्म जिसने ऐसा जो कर्मी है गृहस्थ कर्मी है, त्रण्यात्म विद्याविदः तीन आत्मा को जानने वाला यही है, माना त्रीणी आत्मा ने अपने तो कहा था बांग मन प्राण, वे तीन आत्मा को जानने वाला विदः फल प्रदर्शन आय प्रवृत्ता, यह आगे की श्रुति उसके फल प्रदर्शन के लिए है। जो तीन आत्मा के उपासक होगा उसके लिए ये फल बताने के लिए आगे की श्रुति अष्टादश खंडिका एकोनविंशति खंडिका विंशति खंडिका, इसलिए मोक्ष फल नहीं है इनका। जब दैवी बात आ जाती है उसमें कहना है, दैव मन आ जाता है, दैव प्राण आ जाता है, ये कहने के लिए तिरणात्मक प्रजापति की उपासना करने से फल मिलना है, कहां मोक्ष मिलेगा, इस श्रुति के द्वारा ही उनका मुख बंद हो जाता है। आठ नौ की टिप्पणी है, आठ में कहते पुत्र संक्रामित भारस्य कहा, कृत संप्रति कैसे कहा था पुत्र संक्रामित भार, पुत्र संक्रामितो भारो ये, पुत्र में संपर्पण कर दिया जो बोझ था, क्या वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना था, पुत्र में संक्रामित कर दिया, कैसे व्यक्ति का ये कहा। नौ में कहते फल फल फल में कहते हैं त्रण्यात्मा उपासितो तदाप्त फलम, जो तीन आत्मा वाले को उपासना करने से वही वही प्राप्ति फल होगा, यही होगा मांग मना प्राण के समुदाय हिरण्यगर्भ भाई वही प्राप्त होगा उसको तदाप्त फलम। पृथ्वी च इत्यादि ना उच्च से सिर जोड़ देना चाहिए वहां, पृथ्वी च इत्यादि के द्वारा तृतीयांक है इत्यादि ना उच्च से इत्यादि के द्वारा कहा जाता है। तथा कृत संप्रति कश्य पुत्रिण कर्मिण, जिसने संप्रदान कर्म कर दिया ऐसा पुत्री वन गृहस्थ है कर्मी है उसका, तद उपास्या उस त्रिन्नात्म स्वरूप की उपासना करने से, तद उपास्या तद भाव श्रुति विरुद्धम, तद भावी होना है त्रिन्नात्मा का उपासना में, त्रिन्नात्म स्वरूप हिरण्यगर्भ होना है, उसके श्रुति के साथ विरोध बोलते हैं लोग, मोक्ष होता है करके बोलते हैं, ठीक है श्रुति विरुद्धम भर्ति प्रबंध मतम भाव, भर्ति प्रबंध का मत श्रुति विरुद्ध है, श्रुति में त्रिन्नात्मक उपासक का फल त्रिन्नात्म स्वरूप बनने को कहा हुआ है, यही है ये कहते मोक्ष होता है, श्रुति विरुद्ध है ये बताया, ठीक है। देखें मनुष्य लोक जया स्तो व्यावृत्ति यथा इति अपे अर्थ, तो पितृलोक देवलोक जयो की अति अपि शब्द है, अति का जैसे मनुष्य लोक भी जीतना, मनुष्य लोक से व्यावृत्ति कहा, उसी प्रकार यहां भी कर्म और उपासना के द्वारा जो प्राप्त लोग हैं उनको उनसे व्यावृत्ति होना है फल होता है, उनका कहना ऐसा है। पुत्रादि साधनाधीनतया लोकत्रय व्यावृत्तौ अपि कथम मोक्ष संपद्यते, सिद्धांतिक ओर से शंका की पुत्रादि साधन के अधीन होकर के तीन लोकत्रय त्रय व्यावृत्त हो, चलो मान लेते तीन लोगों से व्यावृत्ति हो जाएगी उसकी, फिर भी व्यावृत्त हो कथम मोक्ष संपत्ति, मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, फिर नहीं पुत्रादि नहीं वो मुक्ति साधनानी, पुत्रादि यही तो मुक्ति के साधन तो नहीं है, सिद्धांत पूछ रहे हैं विरक्त विरक्तत्व विरोधार्थ आशंका, विरक्त इसके लिए विरोध होगा, मैंने विरक्त वाली कहने वाली श्रुति के साथ विरोध आएगा, यदि पुत्रादि साधन से तीन लोग जितना है तो विरक्तत्व वाली श्रुति का असर का व्यर्थ होगा, ये सिद्धांत की शंका है, तो उत्तर देते हैं लोग दस नंबर की टिप्पणी में कहते इस बात को विरक्तत्व के वैराग्य संन्यास प्रतिपादक श्रुति विरोध, वैराग्य पूर्वक जो संन्यास होता है ना उसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होगा, यदि तुम्हारे मत के आधार पर चले तीनों लोगों से व्यावृत्त होने से मोक्ष मिलता है कहने लगे तो वैराग्य के प्रतिपादन जो स्तुतियां हैं उनके साथ विरोध होगा किया, तो उत्तर देते वो लोग तस्मात पुत्र कर्म अपर विद्या भी समुचित अनुष्ठित आदि, ये तीनों के तीनों समुच्चय करके अनुष्ठान करने पर समुचित अनुष्ठित आदि त्रिवी त्रिभ्य एतेभ्य ये तीनों से लोके जो ये तीनों लोगों से व्यावृत्त समुच्चय अनुष्ठान करने पर ऐसा हो जाता है, एक एक का अनुष्ठान करेगा तो एक एक लोग मिलेगा और तीनों को मिला करके अनुष्ठान करेगा तो या तीनों लोगों से व्यावृत्त होगा, उनका कहना ऐसा है। परमात्मा विज्ञान मोक्ष में अधिकार, परमात्मा विज्ञान होगा उसके बाद फिर मोक्ष मिलता है ऐसा इति परंपराया मोक्षार्थानी एवं पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति का। परंपरा से ये पुत्रादि साधन जो है मोक्ष के साधन है ऐसा इच्छा करके कहना चाहते हैं। कहा कहते ये आगे के श्रुति के साथ विरोध है इनका वाक्य। तीनात्मक उपासना करने वाले को तीन तीन चीजें आ जाते हैं, दैवी भाग आ जाती है, दैव प्राण दैव मन, ये बोल ये वाक्य के साथ विरोध होगा मोक्ष फल पता है ये कहते हैं। पृथ्वी च इत्याद्या उत्तरा सूत्रे जो पृथ्वी चरम अग्नेश दैवी भाग आवश्यक इत्यादि श्रुति है, तीन तीन मंत्र है आगे तीन कंडिया है। पृथ्वी च इत्यादि उत्तरा सूत्रे मीमांसक मतलब जैसे मीमांसक मत खंडित हुआ जाया में शायद आदि के द्वारा खंडित हुआ, इसी प्रकार पृथ्वी च एनम अग्नेश दैवी भाग आवश्यक इत्यादि कंडिका के द्वारा इनका मत भी खंडित हो जाता है। मानी तीनों कर्म माने पुत्र कर्म और उपासना से क्या होगा, दैवी भाग आदि आना है मोक्ष नहीं मिलना है। मीमांसक का मतलब भर्ती प्रबंध मतलब भी निराकर होती, जैसे मीमांसक का मत खंडित हो गया है जाया वैसे आप इत्यादि के द्वारा श्रुति बोल रही है कामना है कहा मोक्ष नहीं मिलता, इसी प्रकार यहां भी इनका मत भी आगे की श्रुति के द्वारा खंडित हो जाता है। आगे की श्रुति पृथ्वी के मग्न से यही है कहना दूसरे की तेषाम ये कहा तेषाम अपनी मुखा मुख अभिधान आया इमेव श्रुति उत्तरा इनका भी मुख बंद करने के लिए भर्ग प्रबंध के मुख बंद का ये आगे की श्रुति है, मैंने अष्टादश कंडिका से श्रुति है ये कहना चाहते हैं। ठीक है कहते हैं कथम सा तन्मत निराकर होती कहते वो सा मान श्रुति, वो श्रुति जो अष्टादश कंडिका आदि श्रुति उस मुख्य मत का खंडन कैसे करेगी, प्रश्न आया भर्ग प्रदेश इतिहास में श्रुति किसी श्रुति को ही विश्लेषण लगाते हैं। कृत संप्रतिक पुत्रिणा कर्मणा कहा जिसने संप्रदान कर्म कर दिया है अपना कर्तव्यता पुत्र में सौंप दिया है ऐसा कर्मी को त्रिण्यात्म विद्याविदा त्रिणात्म स्वरूप हिरण्य गर्भ है उसकी उपासना करने वाले का फल प्रदर्शन आय प्रवृत्त वही फल प्रदर्शन के लिए है त्रिणात्म को प्राप्त करें फल प्रदर्शन के लिए यही कहा। आगे टीका में कहते हैं त्रिणात्म उपासितो तदाप्ति वचनम वचन विरुद्धम परमतम इति अयुक्तम तदाप्तेर्पमुक्तित्वादि की आशंका भक्त प्रबंध कहते हैं भक्त प्रबंध से शंका है। त्रिणात्म उपासितो जो पुत्र कर्म अपर विद्या तीन की उपासना जिसने की है एक त्रिणात्म उपासित है माने हिरण्य गर्भ होता है तीन का पुंज हिरण्य गर्भ होता है उसकी उपासना करने वाले को तदाप्ति वचनम विरुद्धम आप कह रहे हैं वो हिरण्यगर्भ का प्राप्त होना ये वचन विरुद्ध है कह रहे हैं आप सिद्धांति बोल रहे हैं परमतम माने हमारा मत के लिए आप कह रहे हैं तो अयुक्तम ये ठीक नहीं है क्यों तदाप्ते मुक्तित्वाद हिरण्यगर्भ की प्राप्ति ही मुक्ति है माने पुत्र कर्म अपर विद्या के माध्यम से हिरण्यगर्भ की जो प्राप्ति होती है वही तो मुक्ति है। समुच्चय अनुष्ठान करने पर हिरण्यगर्भ प्राप्ति होगी एक एक अनुष्ठान करेंगे तो एक एक लोग की प्राप्ति होगी और समुचित अनुष्ठान करने पर हिरण्यगर्भ प्राप्ति वही तो मुक्ति है। यह शंका करे भर्ती प्रबंध के द्वारा शंका हो गई सात नंबर टिप्पणी इधर है तद हेतु का कर्म आदे तद हेतु यही है तद हेतु है सूत्राप्ति सूत्र प्राप्ति के लिए जो कर्म आदि है वो सूत्र प्राप्ति के लिए हेतु बनेंगे और कारण बनेंगे कुतस् तदाप्ति वचन विरुद्धम परमतम तो परमत्मा ने भर्ती प्रबंध का मत कैसे विरोधी है कल हिरण्यगर्भ भाग में प्राप्त होना है तो कैसे परमात्मा ने भर्ती प्रबंध ठीक विरुद्ध है कैसे कहा ये शंका आई तो उत्तर देते हैं नच कहा भाषण कहते हैं नच इदमेव फलम मोक्षे की सक्यम भक्तुम तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति है ना इसी को मोक्ष फल नहीं कहा जा सकता इदमेव फलम मोक्ष इति भक्तुम न सक्यम यही फल हिरण्यगर्भ की प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक नंबर के प्रश्न कहते हैं त्रिण्यात्म सूत्राप्ति रूपम जो त्रिण्यात्म सूत्र हिरण्यगर्भ है उसके प्राप्ति रूप फल मोक्ष है ऐसा कहना ठीक नहीं है कहा नहीं जा सकता क्यों त्रिण्य संबंधात तीन अन्नों के साथ संबंध है इसके साथ बामन प्राण तीन अन्नों के साथ संबंध है इसका बामन प्राण का पुंज हिरण्य गर्भ है सूक्ष्म से पुंज है बामन प्राण का पुंज है वो त्रिण्यात्म संबंधात तीन अन्नों के साथ संबंधित है। और दूसरी बात ये हिरण्य गर्भ होना जो होता है ना मेरा तप कार्यवाच पूर्व जन्म में यजमान था सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनित पिता ऐसा कहा था इसी के। अच्छा तो मेरा तप कार्य ये हिरण्यगर्भ जो है ना जो उपासक क्या मानना है माने मेरा तप का कार्य हिरण्यगर्भ पूर्व जन्म के माने उपासना और कर्म का परिणाम स्वरूप है समुचय उपासना और कर्म का परिणाम है वो। अन्नानाम पुनः पुनर्जनयते दूसरी बात धिया धिया जनयते आया इन अन्नों को बार बार पैदा करता है कहा तो जो तीन अन्न बार बार जो पैदा होती हो तो क्या वो मोक्ष हो सकता है कृतकत्व आ जाएगा। दो नंबर की टिप्पणी कहा नहीं कृतक से मोक्षत्व अनित्यत्व प्रसंग कृतक जो होगा वो मोक्ष कार्य जो होगा मोक्ष नहीं होता तो अनित्य हो जाएगा मोक्ष फिर उस मुक्ति के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगा अनित्य हो ठीक नहीं। और यह दैत अन्न कुरिया क्षीयत क्षय श्रवणात् दूसरी बात यदि इसको बार बार उत्पन्न नहीं करता तो समाप्त हो जाता अन्न ऐसा कहा भी है कस्मात अन्न क्षीयते अद्यमान सर्वदा प्रश्न आया था यह दैत अन्न कुरिया क्षीयत यदि नहीं करे या अन्न उत्पादन न करे इनको उपासना कर्म करता न रहे तो समाप्त हो जाएगा ऐसा भी कहा था सर्वा तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं इति वाक्य न त्रिण्यात्मनो जगद रूप से विनाश सर्वा इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध हुआ जो त्रिण्यात्मा जगद रूप है वह विनाश जगद रूप प्रजापति है वह विनाश सर्वणात् न तत्प्राप्ति मुक्ति इसलिए हिरण्यगर्भ की प्राप्ति को मुक्ति नहीं कर सकते सिद्धांत ने कहा। आगे भाष्य में कहते हैं दूसरी बात यह भी है शरीरम ज्योति रूपम इत्यादि आया उस दैवी बाग जो होगी ना उसका शरीर पृथ्वी है और ये अग्नि जो है ज्योति रूप है करण है आधार आधे भाव बताया हुआ है एक अनु जाता है शरीरम ज्योति रूप कार्यकरणत्व तो उपपत्ति है कार्यकरण भाव सिद्ध हो रहा है वो मोक्ष में कोई कार्यकरण भाव होता नहीं है इसलिए और त्रयंबा इदम इति नाम रूप कर्मात्मकत्व ने उपसंहार आगे अगले ब्राह्मण में आएगा त्रयंबा इदम नाम रूप कर्म नाम रूपम कर्म ये तीन ही तो है संसार क्या चाहिए तीन है नाम माने शब्द रूप माने वो मन है वो मन मन से ही देखता है कहा था मन मन को लेकर कहा है नाम का अर्थ होता है शब्द मन बात या बात शब्द से कहा नाम कहेंगे और हम नाम रूप आया रूप माने मन यहां मन बोला वहां रूप बोलेंगे और कर्म बोलेंगे वहां प्राण चेष्टा ये तीन ही तो है सारा संसार। आगे मान ये षष्ठ ब्राह्मण में आने वाला है त्रयंबा इदम च नाम रूप कर्मात्मकत्व उपसंगारात ये कहते हैं त्रयंबा इदम इति च ऐसे वाक्य के द्वारा आगे नाम रूप कर्मात्मकत्व उपसंग नाम रूप कर्म स्वरूप भी जगत है हीरा नगर वही है जगत जगत पुंज है वो ऐसे उपसंहार करने से उसके प्राप्ति को मोक्ष नहीं कर सकते सिद्धांत भी कह रहे हैं। चार की टिप्पणी में कहा नंबर दे दिया एक से एक है किसी का षष्ठ ब्राह्मण लाना है न च इदमेव साधन त्रयम संगतम सत कश्यचित मोक्षार्थम कश्यचित त्रिणात्म फलम इति अस्माद वाक्यात अवगंतुम सत्यम पुत्रादि साधनानाम त्रिणात्म फल प्रदर्शन है वो पक्षणत्वाद वाक्य भक्ति प्रपंच गौर से एक शंका किया जाए यही जो तीन अन्न रूप साधन है ना किसी के लिए मोक्ष के साधन बन जाएगा किसी के लिए हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्ति के साधन बनेगा यही साधन दोनों के लिए हो जाएगा मोक्ष के लिए होता है हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्ति के लिए होता है ऐसा कहते सिद्धांत कहते नहीं न तो इदमेव साधन प्रविजय पुत्र कर्म अपर विद्या तीन साधन है संगतम मिल करके समुचित होकर के सत संगतम सत मिलते मिल करके संघात होते हुए कश्यचित मोक्षार्थम किसी के लिए मोक्ष के लिए हो और कश्यचित त्रिणात्म फल और किसी के लिए त्रिणात्म रूप फल मिलना वन वाणी प्राण दैवी मन दैवी प्राण दैवी मिलना ऐसा ये इति अस्माद वाक्य अवगंतु न सक्यम इस वाक्य के द्वारा ऐसा जानना संभव नहीं है। और पुत्रादि साधनानाम जो पुत्रादि साधन तीन साधन है इनका त्रिणात्म फल दर्शन है मोक्षणत्व वाक्य से ये वाक्य जो आता है उत्तरादि साधन के द्वारा साध्य होगा तीन त्रिणात्म स्वरूप का कथन करेगा मामाना प्राण का कथन करके ये वाक्य क्षीण हो जाता है समाप्त हो जाता है इसलिए भी पुत्र कर्म अपर विद्या से मोक्ष नहीं मिल सकता। पांच की टिप्पणी है ना, पांच में कहते हैं पृथ्वी से इत्यादि वाक्य है। कौन वाक्य है? जो पृथ्वी से एनम अग्नेश दैवाद आविशति इत्यादि वाक्य है। ठीक से देखिए, तथापि कथम यथोक्तम फल मोक्षो न भवति। भक्ति प्रपत्ति बोल से गया माने भाष्य में बोला था न चरितम ये फलम मोक्ष यदि वक्तम सत्यम प्रणार्थ संबंधा बोला था। तीन तीन बांग मना प्राण के साथ संबंध है इसका, इसलिए मोक्ष कह ही नहीं सकते। तो प्रश्न करते हैं भक्ति प्रपत्ति बोल से, तथापि कथम यथोक्तम फलम मोक्षो न भवति, फिर यही फल को मोक्ष क्यों नहीं माना जाए? तो उत्तर देते हैं वेदात अपकार्य वाक्य। दूसरी बात है माने अपने उपासना और कर्म के द्वारा तैयार किया हुआ है, मेरा अपने उपासना और तप मानी कार्य इनके द्वारा सिद्ध किया है। जो कार्य है वो अनित्य होता है, इसलिए मोक्ष नहीं मान सकते। ठीक है, कहते हैं प्रेरणात्मनो ज्ञान कर्म जन्यत्व हेतु महा। प्रेरणात्मा जो है ना उपासना और कर्म से जन्य है। प्रेरणात्मना प्रजापति है, तीन स्वरूप वाला प्रजापति है तुल्य प्रजापति। उपासना और कर्म जन्यत्व हेतु, उपासना कर्म के द्वारा जन्य में हेतु बताते हैं क्या है। पुनर्पुनर का पुनर्पुनर्जनयती धिया धिया जनाई दे आया था, पुनर्पुनर्जनाई थे ये भी देखा है कि बार बार पैदा करता रहता है नित्य नहीं होता हो। आगे शूद्रात्मेर अमुक्तित्व स्वतंत्र वहां, जो शूद्रात्मा की प्राप्ति जो है ना, ये तीन उपासना के द्वारा प्राप्त होने की शूद्रात्मा हिरण्य गर्भ है, वो मुक्ति नहीं है। अमुक्तित्व स्वतंत्र अन्य भी हेतु देते हैं, मुक्ति नहीं हो सकती है। हिरण्य गर्भ की प्राप्ति को मुक्ति नहीं मान सकते। क्यों कहा? यदि तन्न कुरिया छीयत ये कहा, यदि वो न करे बार बार उत्पन्न न करे तो नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसा ठीक है, हमें कहते हैं कार्यकर्ण भक्त श्रुतेर अभी सुप्रभावो न मूर्ति इत्या। कार्यकर्ण भक्त तो सुना ही पड़ा है, तस्याबाच पृथ्वी शरीरम अग्नि अग्निरूपम ज्योति अग्नि ज्योति ज्योति रूपम ऐसा अग्नि ज्योति रूपम ऐसा चतुर्दश कंडिका में आया था। कार्यकर्ण भक्त तो श्रुते कार्यकर्ण बान सुना है उसको, इसलिए ऐसे श्रुति होने से भी सूत्र भाव न मुक्ति माने हिरण्य गर्भ की प्राप्ति होना वो मुक्ति नहीं है। शरीरम ज्योति रूपम इति च ऐसा आया है चतुर्दश कंडिका में कहा था, ग्यारहवें कंडिका में एकादश कंडिका में ऐसा आया है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे अविद्या तदुत्थ द्वैतस्य। देखो अविद्या से उत्पन्न जो द्वैत है, अविद्या और उससे उत्पन्न द्वैत दोनों दो चीज लेना है, तो अविद्या अज्ञान और उससे उत्पन्न जो द्वैत है सबके सब अविद्या तत्व द्वैतस्य त्रात्मकत्व तीन तीन स्वरूप है इसका। नाम रूप कर्म यही तो है, बांग मन प्राण यहां बोल रहे हैं, आगे नाम रूप कर्म कहेंगे। अविद्या और अविद्या से जन्य जो द्वैत है ये सभी का मिलकर क्या होता है, तीन भाग में टूटवरा होता है बांग मन प्राण। आगे नाम रूप कर्म बोलेंगे षष्ठ प्राण में, यहां बांग मन प्राण बोल रहे हैं। ये अविद्या तदुत्थ द्वैत से अविद्या तजन्य जो अविद्या से जन्य जो द्वैत है इसका त्रिणात्मकत्व तीन तीन स्वरूप है इसको। इसमें मन बान बांग प्राण शब्द निकाल देंगे और अर्थ निकालेंगे क्रिया निकालेंगे क्या बचेगा, ये तीनों रूप तो है, तीनों तो है नाम रूप कर्म यही तो है। अविद्या और उससे उत्पन्न द्वैत का स्वरूप यही है। उन्हें से उपसंगारात आज उपसंगार करेंगे षष्ठ ब्राह्मण में, इसलिए तदात्म सूत्रभावो बंधांतर भूत वही द्वैतात्मक जो सूत्रभाव है ना, तो बंधा बंध के अंतर्भूत है वो, तो न मुक्ति युक्तंत्र भाव वो मुक्ति नहीं, उसको प्राप्ति करना मुक्ति नहीं। अन्य युक्ति भी कहते हैं विषद सिद्धांत त्रयम इत्यादि कहा, त्रयम वाइदम इति च नामरूप कर्मात्मक उपसंहारा। स्वस्थ ब्राह्मण उपसंहार करेंगे ये सारे के सारे अविद्या और अविद्याजन द्वैत जितने भी तीन में तो विभाग है नामरूप कर्म नामरूप अतिक्रिया ये तीनों तो है संसार को क्या मिलेगा, शब्द है शब्द का है कोई विषय उसका अपना अर्थ होगा और उसमें क्रिया होगी ये तीनों भाई ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं ननु अविरक्त से अज्ञ से सूत्रार्थी फलम अभी कर्मादि विरक्त विदुषो मुक्ति फल व्यवस्थित नाट्य प्रपंच को से कहते हैं नहीं नहीं यही साधन दोनों तरफ काम करेगी। कैसा? एक पुत्र पुत्र कर्म जो उपासना ये तीनों अपर विद्या तीनों अविरक्त से जो विरक्त नहीं है संसार से विरक्त नहीं है अविरक्त से अज्ञ से जो अज्ञानी है अविरक्त है उसको सूत्र आपके फलम अभी कर्मादि ये कर्मादि साधन जो बताया हुआ है पुत्र कर्मादि साधन जो बताया वो माने सूत्रार्थी पता है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति फल बताने होने पर भी विरक्त से यदि विरक्त होगा तो विरक्त से विदुषो ज्ञानी को विरक्त ज्ञानी को मुक्ति फल यही तीन साधन से मुक्ति हो जाएगी उसको विरक्त नहीं है उसके लिए हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होगी और विरक्त होगा मुक्ति हो जाएगी यही साधन तो यही है सूत्र कर्म अप्रविद्या ये भक्ति प्रबंध की ओर से कहा गया यदि व्यवस्थित ऐसे व्यवस्था बन जाएगी कहा तो नित्य सिद्धांत का ऐसा नहीं हो सकती एक ही वाक्य का दो अर्थ करना ये वाक्य भेद हो जाएगी ये बोलना चाहते हैं टिप्पणी है कर्म आदि में आठ नंबर टिप्पणी कहा आदि ना विद्या पुत्र कर्म आदि से लेना विद्या उपासना और पुत्र ये तीन साधन से जो विरक्त नहीं है उसके लिए सूत्रात्मा की प्राप्ति होगी और जो विरक्त है ज्ञानी है उसको मोक्ष मिल जाएगी साधन तो यही है ऐसा कहने पर सिद्धांत करना ऐसा नहीं कहा न च इदम कहा न च इदमेव साधन त्रय ये जो तीन साधन है वाङ्मन प्राण जो तीन पुत्र कर्म अपर विद्या तीन साधन है यही साधन ही संघतम सत यानी मिल करके समुचित होने से होने पर संघात को प्राप्त हुआ समुचित होगा कस्यचित मोक्षार्थम कस्यचित तृणात्म फलम इति अस्मादेव वाक्यात अभवंतु न सक्यम ऐसा है इसी वाक्य के द्वारा किसी के लिए मोक्ष फल किसी के लिए सूत्रात्मा के प्राप्ति फल ऐसे नहीं जाना जा सकता क्यों पुत्रादि साधनानाम तृणात्म फल दर्शन मोक्ष वाक्य से यह वाक्य तो वहीं से समाप्त हो जाता है कहा पुत्रादि साधन जो होता है ना तृणात्म भाव को फल में सिद्ध कर देता है मोक्ष बताता ही नहीं वाक्य पुत्र के द्वारा पुत्र कर्म अपर विद्या तीनों साधन से प्रेरणात्म स्वरूप हो जाना है हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त कर संसार का अंतर्भूत है ठीक है नहीं प्रतिबेच इत्यादि वाक्य से आगे जो कंडिका आ रही है ना अभी आप तय किया कंडिका का अभी तो भूमिका भी है न प्रतिपेच इत्यादि वाक्य से जो प्रतिपेच एनम अग्रेश दैवी वाक आदि सति इत्यादि वाक्य है इनके द्वारा एकस्य वाक्य कितने एक ही वाक्य है वो एकस्य वाक्य से एक ही वाक्य है सकृत श्रुत से एक ही बार सुनाई पड़ा है पृथ्वी तक पृथ्वी से एकदम अग्नेश दैवी वाक आदि एक बार सुनाई पड़ा है एक ही वाक्य है इसके द्वारा श्रुत से अनेक अर्थत्व न नहीं है उसको अनेक अर्थ निकालना संभव नहीं किसी के लिए सूत्राप्ति फल किसी के लिए मुक्ति फल ऐसा निकालना ठीक नहीं एक आना चाहिए एकदम इत्यादि से अच्छा भिद्यते ही तथा वाक्यम यदि न्यायात उस स्थिति में क्या होगा वाक्य भेद हो जाएगा एक ही वाक्य दो अर्थ कर देता हो तो वाक्य भेद होगा भिद्यते ही तथा वाक्यम ये मीमांसा सूत्र है ये न्याय है व्याकरण मीमांसा सूत्र का है उस स्थिति में तो वाक्य भेद हो जाएगा वाक्य दो वाक्य हो जाएंगे ऐसा ये न्याय माने वो मीमांसा का सूत्र को दे दिया है नौ नंबर की टिप्पणी कहते हैं एक से अनेकार्थत्व एक व्यक्ति एक ही शब्द का अनेक अर्थ करने पर किसी के लिए मुक्ति यही साधन एक ही साधन पुत्र कर्म अपर विद्या साधन उसके द्वारा जो अविरक्त होगा उसके लिए सूत्रात्मा प्राप्ति और जो विरक्त होगा उसके लिए मोक्ष प्राप्ति ऐसा कहना संभव नहीं वाक्य भेद हो जाएगा वाक्य भेद दोष है ये कहा अब अर्थ करेंगे श्रुति का अभी तक तो ये दोनों के खंडन में लग गए हम कहते हैं पृथ्वी से इत्यादि वाक्य अवसंभेद पक्ष द्वय प्रतिक्षिप्य तद अक्षराणी व्याचे करते हैं पृथ्वी से इत्यादि वाक्य अवसंभ इसी के सहारा लेकर के ये वाक्यों का सहारा लेकर पक्ष द्वय प्रतिक्षिप दोनों पक्षों को खंडन कर दिया मीमांसक पक्ष भी भर्त प्रपंच पक्ष भी खंडन कर दिया तद अक्षराणी व्याच ले अक्षर मान शब्दावली उसकी शब्दावली का व्याख्या करते हैं स्तुति का शब्दावली का व्याख्या करते हैं आप मंत्र के अर्थ करने जा रहे हैं पृथ्वी च माने पृथ्व्याश्च पृथ्वी शब्द चतुर्थ अंत है किंतु पंचमी अर्थ निकालना है पंचमी अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो रखी है मूल में, यह समझ रहा है। क्यों? व्यत्यय बहुलम सूत्र है, वेद में विपरीत हो जाता है, अर्थ आपको पंचमी निकालना पड़ेगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं पृथ्वी ही वहां है, इसका अर्थ है पृथ्व्या, पंचमी है पृथ्व्याश्च एनम माने उपासकम, इस उपासक को तो क्या होगा अग्नेश अग्नि, क्योंकि दैवी बात का स्वरूप पृथ्वी और अग्नि है, वो पृथ्वी और अग्नि ये दोनों से दैवी आदि आदि दैवी का प्रकार बात एनम कृत संप्रतिकम आदि सती है दैव्या, ऐसा होना दैवी आदि दैवी का प्रकार है, आदि दैवी का प्रकार है आदि मात्रा चढ़ा रहना चाहिए। पृथ्वी और अग्नि से दैवी माने दैवी, कैसे दैवी बात कहते हैं आदि दैवी बात कहा, जो आदि दैवी स्वरूप है वो एरम माने उपासकम आविशति कृत संप्रतिकम आविशति, जिसे संप्रदान कर्म कर दिया अपना कर्तव्य पुत्र को सौंप दिया उसको दैवी बात आ जाती है। सर्वेशा विवाच उपादानुभूता दैवी बात पृथ्वी अगले लक्षणागर है, सभी के जितने भी संसार में वाणी होते हैं ना सबके उपादान कारण दैवी बाक है पृथ्वी और अग्नि रूप, ये दैवी बाक के सबका उपादान जितने भी मैं जगत शब्द जगत का उपादान कारण यही है, दो जगत है, एक शब्द जगत है एक अर्थ जगत है, जगत दो विभाग है शब्द और अर्थ दो ही होते हैं, तो शब्दात्मक जो जगत होगा सभी की जो वाणी होगी प्राणी मात्र की जो वाणी होगी उसमें उपादान भूता दैवी बाक, ये उपादान कारण है इसी से शब्द बनना है बात पृथ्वी अग्नि लक्षण, जो पृथ्वी और अग्नि स्वरूप जो बाक है दैवी बाक है ये सभी प्राणी मात्र का वाणी के उपादान कारण है, इसी से सब वाणी तैयार होते हैं। ऐसी है शाही आध्यात्मिक आसंगादि दोष ही निरुद्धा, उसमें से जो अज्ञानी लोग होते हैं ना है तो दैवी बाक ही है सबके पास, किंतु आसक्ति जो विषयाशक्ति रूपी जो दोष है ना इसके द्वारा निरुद्ध हो रखी है आच्छादित हो रखी है अज्ञानियों में बात है तो दैवी बाक सब सब उपादान कारण तो दैवी बाक है सबका, किंतु अज्ञानी और ज्ञानी में भेद हो जाता है। सर्वेशा विवाच उपादान भूता दैवी बाक, सभी के जो वाणी है बाक है ज्ञानी अज्ञानी प्राणी मात्र के, प्राणी मात्र के जो बाक है वाणी होता है उपादान भूता दैवी बाक, उपादान कारण दैवी बाक ही है पृथ्वी अग्नि लक्षण, जिस दैवी बाक का स्वरूप है पृथ्वी और अग्नि स्वरूप है। सा ही सा माने जो दैवी बाक है ना तो क्यों नहीं होती यहां, तो कहते हैं सा ही आध्यात्म का आसंगादि दोष निरुद्धा, जो आध्यात्मिक आसक्ति है विषय शक्ति है उसके द्वारा निरुद्ध हो रखी है, रुद्र आवरण आवृत हो रखी है तो बात दैवी बात यदि है तो दैवी बात के उपादान कारण सब क्या है, किंतु फिर भी आध्यात्मिक आदि जो दोष है माने विषय शक्ति है उसके द्वारा निरुद्ध हो रखी है माने आवृत हो रखी है बात अज्ञानी के लिए। ठीक है एक नंबर के पड़े में कहते हैं आदि दैवी की बात सा माने आदिदैवी की बात कहा दो में कहते हैं अविदिशी इतिशेषा निरुद्धा के आगे अविदिशी ऐसा लगा अज्ञानियों में निरुद्ध है, यद्यपि सभी के वाणी का उपादान कारण दैवी बाक है प्राणी मात्र है फिर भी अज्ञानी में वो निरुद्ध है, क्यों विषयाशक्ति के कारण, अज्ञानी विषयाशक्ति की तरफ है बहिर्मुखी वृत्ति में है इसलिए निरुद्ध हो गई वाणी स्थिति में। विदुषा तद्दोषा अपगमे, ज्ञानी जो होगा उसके वो दोष है विषयाशक्ति रूपी दोष नहीं है आध्यात्मिक आसंग दोष नहीं है न होने से, विदुषा तद्दोष दोषा अवगमे आवरण भंगे इव उदकम प्रदीप प्रकाश वत्त व्याप्त होती ही, वो ज्ञानी में वाणी व्याप्त हो जाती है अज्ञानी में निरुद्ध है और ज्ञानी में वो वाणी व्याप्त हो जाती है। किस प्रकार दो दृष्टांत दिया, दो दृष्टांत है विदुषा तद्दोष अवगमे जो दोष का विषयाशक्ति आध्यात्मिक जो आसक्ति दोष वो दोष की निवृत्ति होने से चले जाने पर आवरण भंगे जैसे आवरण भंग होने पर क्या होगा उदकम प्रदीप प्रकाश होता है जैसे कुआ होता है ना गोपाल जैसे शैवाल के द्वारा मैं तालाब घेर गया था काई बन गई तालाब उसके द्वारा यज्ञ आच्छादित हो गई। वो काई को हटाने पर स्वच्छ जल मिल जाता है। दूसरा दृष्टांत दीपक है, घट के अंदर था, घट के अंदर दीपक था, उसको घट को फोड़ दिया तो व्याप्त प्रकाश हो गया। तो आवरण भंग होने पर दो कार्य दिखाया, जैसे जल का रूप स्वरूप आ जाता है कब, आवरण भंग करने पर, और दीपक का स्वरूप मिलता है कब, आवरण भंग करने पर। ठीक इसी प्रकार इसके आवरण भंग हो चुका है, विषय शक्ति नहीं है ज्ञानी में, इसलिए दैवी बात इसमें आवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कहा है तो सभी के उपादान कारण, सभी बात मात्र के उपादान कारण दैवी बात है, किंतु होते हुए भी विषय शक्ति के कारण अज्ञानी में निरुद्ध हो गई बात, इसलिए वो जो बोले वो होता नहीं, अज्ञानी जो बोले हो नहीं सकता। तो विदुषा तद्दोष दोष पग्न है, ज्ञानी को वो दोष नहीं, विषय शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक आसंग जनित दोष नहीं है उसके पास, ज्ञानी के पास। इसलिए आवरण भंग, जैसे आवरण भंग हो जाने पर दो दृष्टांत है, उदकम जल मिल जाता है, जल ढका हुआ था, आवरण भंग कर दिया, जल मिल गया। इसी प्रकार प्रदीप प्रकाश वच्च, घर के भीतर में दीपक था, दिख नहीं रहा था, घर को फोड़ दिया, दीपक का प्रकाश के समान आवरण भंग होने पर जैसे दीपक का प्रकाश फैल जाती है, उस प्रकार व्याप्त होती, व्याप्त हो जाती है, ज्ञानी में वो बात व्याप्त हो जाती है। तदेतत उच्यते, इसी बात को कहते हैं आगे तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, यथोक्त व्यापक, ऐसा व्यापकता है बात में, दैवी बात ज्ञानी में दैवी बात व्यापक होती है, इसमें कहते हैं, इसी को कहते हैं आगे, पृथ्व्या अग्नेश एनम दैवी बाग आविशति, यही कहा पृथ्वी और अग्नि दैवी बाग का स्वरूप है, उससे क्या है, इसमें दैवी बाग आ जाती है ज्ञानी उपासक, ये कहा जिसे संप्रति कर्म कर दिया है, कर्तव्यता समाप्त कर दिया, उसके पास दैवी बाग आ जाती है, अन्य में नहीं आएगी अज्ञानी में। सात दैवी बाग, वो दैवी बाग कैसी है कहते हैं बाग, अमृता जो दोष रहता शुद्धा, कोई मिथ्यादि यानी झूठ आदि दोष से रहित है, वो दैवी बात जब आती है जिसके पास, वो कभी झूठ बोलता नहीं है, अमृतादि दोष से रहित है, वह अमृतादि हो नहीं सकता, जहां अमृतादि हो रहा वह दैवी बात दबी हुई है तो दैवी बात ही है किंतु आच्छादित है। ठीक है, साज दैवी बात अमृतादि दोष रहिता, अमृतादि दोष से रहित है, झूठ आदि दोष से रहित है, कभी झूठ बोलेंगे नहीं, शुद्धा शुद्धा है बात, और ये जो अज्ञानी के पास था अशुद्ध है, क्यों, दैवी बात आच्छादित हो रखी है। तो यया वाचा दैव्या, जिस दैवी वाक्य द्वारा, यया वाचा दैव्या, जिस दैवी वाक्य द्वारा, यदि यदि एव आत्मा ने परस्मय बदती, अपने लिए हो है दूसरे के लिए हो, आत्मा ने स्वयं के लिए और परस्मय दूसरे के लिए, जो जो बोलता है वो तो दैवी वाक्य द्वारा, यदि आत्मने परस्मय वदती, अपने लिए अथवा दूसरे के लिए बोलता है, तत्तर भवती, वही हो जाता है, जैसा बोल देगा वैसे ही होगा, अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए। अमोघा, ये दैव विपाक अमोघ है, व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, अमोघा निष्फल नहीं सफल है, मोघा माने होता है निष्फल और अमोघ माने होता है सफल, सफल है। अप्रतिबद्धा, किसी के द्वारा प्रतिबद्धित नहीं है ज्ञानी को, बात रुकावट नहीं आता, अश्य बाल भगवती, ऐसी बात इसकी हो जाती है, वो झूठ बोलेगा नहीं, व्यर्थ नहीं होती उसके बाद, और किसके द्वारा प्रतिबद्ध रुकावट भी नहीं आता, ऐसी बात हो जाती है ज्ञानी का, भगवती क्या है ठीक है। देखिए एनम इति उत्तम अमृत्य व्या करोती है, पृथ्वी से एनम है ना, एनम को कहा था उसकी व्याख्या करते हैं, एनम कहा, एनम माने कृत संप्रतिकम आविशति कहा, एनम का अर्थ करते हैं कृत संप्रतिकम, यही है जिसने संप्रति कर्म कर दिया है, कर्तव्यता का दूसरे को दे दिया है, कर्तव्यता सौंप दिया है, उस व्यक्ति को दैवी बात आ जाती है, ये फल होगा उसका फल। प्रथम पुनः सूत्रात्म भूता बाघ उपासकम आविशति, वो तो सूत्र रूप बाघ है, सूत्र का तीन स्वरूप है, वो हिरण्य गर्भ के स्वरूप है बाघ मन प्राण, वो स्वरूप है, तो या उपासक वो कैसे आएगी, वो तो सूत्रात्मा में हो बाघ, उपाक्ष में कैसे प्रश्न आया, कथम पुनः सूत्रात्मभूता बाग उपासकम आविशति। सूत्रात्म स्वरूप जो बाघ है, सूत्र का स्वरूप है ये बांग मन प्राण का फूल जाए सूत्रात्मा, वो जो स्वरूप बाघ है उपासक में कैसे प्रवेश करेगा, तो प्रश्न उठा। कहते हैं सर्वे सामने बात उपादान भूता दैवी बाघ पृथ्वी अग्निशा, सभी के जो उपादान कारण है दैवी बाघ ही है, चाहे सूत्रात्मा हो चाहे अन्य हो कोई भी हो प्राणी मात्र का। सर्वेशम ही सबका ही बाच जो बाणी है उसका उपादान भूता दैवी बाघ पृथ्वी अग्नि रक्षा, उपादान स्वरूप वही है पृथ्वी अग्नि स्वरूप जो बाघ है दैवी बाघ वही सबके उपादान कारण वही है। ठीक है तरी तयोर अभेदात अविदेशो की व्याप्ता एवं बाघ विधि विदुषी विशेषो नास्ती की आशंका। पूर्वादि बोलता है कि तब तुम्हारा अभेद होने से सब नहीं है ना बाघ, उपादान कारण यही है एक ही है वो दैवी बाघ है सबके लिए। तरी तयोर अभेदात ज्ञानी अज्ञान में भेद नहीं आएगा, अभेदात अविदेशो की अज्ञानी को भी व्याप्ता है बाघ, जब ज्ञानी को व्याप्त कर रही है तो अज्ञानी को व्याप्त करेगी बाघ, कारण है वो कारण कार्य में व्याप्त होता ही है व्याप्त करेगी। तो विशेष हो नास्ती फिर माने ज्ञानी में विद्वान में कोई विशेषता तो नहीं आएगी, ये संख्या पूर्वादि के है उत्तर देंगे आगे चार की टिप्पणी। सर्ववाचस्तद उपादान करते सभी बाणी जो है ना जितने भी बाणी है कोई दैवी बात उपादान कारण मानने पर तो अज्ञानी का तो वही है बात, फिर ज्ञानी अज्ञानी में भेद नहीं आएगा, ये संख्या हो गई तो उत्तर दिया सा ही कहा ही आध्यात्म का आसंग आदि दोष निरुद्ध, अज्ञानी में निरुद्ध है तो दैवी बात वहां है किंतु आच्छादित हो रही है काम नहीं कर पा रही है निरुद्धात विदुष तत्वोष अवगम है अज्ञानी, ज्ञानी में वो दोष नहीं है आसक्ता नहीं है आसंगादि दोष का अभाव है निकल जाने पर। आवर्ण भंगे व उदकम प्रदीप प्रकाश होते मैं अपने देश विद्वान में ज्ञानी में व्याप्त हो जाती बात, जैसे आवरण भंग होने पर जल मिल जाता है, आवरण भंग होने पर दीपक का प्रकाश मिल जाता है, इसी प्रकार वो ज्ञान में व्याप्त हो जाते हैं, क्यों वहां आवरण नहीं है आसक्ति नहीं है, आसक्ति आवरण है ज्ञान में आसक्ति। तथेत उच्चते कहा उसे कहा पृथ्व्या अग्रेश एवं दैवी बात आविशती है ठीक है। दैव्याम बाची दोष विगम उत्तर वाक्य साधी दैवी वाणी में दैव्याम सप्तमी गर्भतम दैव्याम बाची दैवी वाणी में दोष अभिगम दोष रहता था दोष का अभाव उत्तर वाक्य में सा रहे थे उत्तर वाक्य के द्वारा आगे के वाक्य के द्वारा सत्य करते क्या है वहां सा ही कहा सात दैवी बात अंधता दोष रहता उपाध्य मान झूठ आदि दोष से रहित है, दैवी बात वाला व्यक्ति कोई झूठ नहीं बोलता, कोई झूठ बोलता हो तो अभी विषय शक्ति वाला है ऐसी स्थिति है। कहा विद्वत बात स्वरूपम संक्षिपति है जो ज्ञानी के जो बाक है वाणी है उसको संक्षेप में बोलते हैं स्वरूप को संक्षेप करते हैं अमोघा बोल दिया वो व्यर्थ नहीं होती वो बात जैसा बोलते का वैसे फल होगा सफल होगी। अरे कंडी मंत्र है दिवश्चैनम आदित्याच्च दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो येनान्दीयेव भवति अथो न शोचति दिवश्चैनम आदित्याच्च दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो आनंदी एव भवति अतो न शोचति एवं कृत संप्रतिकम जैसे संप्रदान कर्म कर दिया इस दिवास आदित्याच दैव जो मन है ना वो दोष है दो रूप है उसका दिवलोक उसका आधार है आदित्य उसी ज्योति है ऐसा बताया था पहले दिवस ये न मैंने कृत संप्रतिकम जिसने संप्रदान कर्म कर दिया तो द्वितीय कौशल ने सूत्र है इदम आदि के सामने केरा आदेश होता था इदम अजतर के सामने दिवसस्त एनम आदित्याच इस उपासक को दिवलोक और आदित्य कैसे क्या होगा दैवम मन आदिशति तो देव संबंधी मन को दैव मन बोला जाता है आदिदैवी प्रविष्ट हो जाता है तदवई दैवम मनो, दैव मन क्या है, वही है दैव मन, देखो तदवई दैव मन, वही है दैव मन, दैविक मन वही है। कौन ये ना आनंदीय मन, हमेशा प्रसन्न रहता है जिस मन से, सुखी होगा उसको, हमेशा सुखी रहता है, दैव मन वही है। दैव मन आने पर आनंदी एव भवती, हमेशा दुख कभी नहीं उसको, आनंदी ही रहेगा वो, हमेशा सुखी रहता है। अथो न सोचती, अथो माने अति, सोच नहीं करता, दुखी दुख नहीं होता तो शोक कहां से करेगा, दैव मन वो है। आध्यात्मिक मन जहां होगा वहां पर रोता रहेगा, और दैव मन जिसमें आ गया वो आनंदी एव भवती, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, न सोचती, कभी शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। ठीक है, कहते पांचवी दर्शनम न्यायम मनसी अतिदेश, वाणी में जो दिखाया गया युक्ति है ना, उसको मन में भी अतिदेश करते हैं, उसी प्रकार बोलना चाहते हैं, तथा बोल दिया, ये अतिदेश है, तथा माने उसी प्रकार, जिस प्रकार वाणी में बताया था उसी प्रकार मन में तथा कहा। भाष्य में कहते हैं तथा दिवस एनम आदित्य, दिवलोक और आदित्य, दिव शब्द का पंचम है दिवह, दिवस एनम आदित्य, एनम मान कृत संप्रति कम, जिसने संप्रति कर्म कर दिया इस उपासक को, दिवलोक और आदित्य से दैवम मन आविशति, दैव मन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करता है। तच्च दैवम मन स्वभाव में निर्बल, वो दैव मन क्या है, स्वभाव से निर्बल है, स्वभाव में निर्बल एन मनसा असौ आनंदीय भवति, जिस मन के द्वारा वह असौ, वह जो उपासक है वह आनंदीय भवती, मैंने सुखी एव भवती, हमेशा सुखी रहेगा, आनंदी मैंने सुखी, आनंद और सुखी की चीज है, आनंदी मैंने सुखी, सुखी एव भवती। अथो माने अभी, जो अथो न सोचती, अथो अथो का अर्थ अभी, न सोचती शोक नहीं करता कभी, मैंने शोकादि निमित्त असंयोग, शोकादि का निमित्त वह संयोगी संबंध ही नहीं उसके पास, शोकादि के निमित्त आने पर शोक करना है, निमित्त ही नहीं उसके पास। ठीक है, यन मन स्वभाव निर्बलत्व दैवम इति उक्तम, जिस मन को स्वभाव निर्बल होने, स्वभाव से निर्बल होने से दैव कहा, तदेव विशेष, उसी मन को लगा विशेषण लगाते हैं, एन मनसा आनंदीय भवती, ये कहा विशेषण लगा दिया, जिस मन के द्वारा हमेशा आनंदी होता है, सुखीय भगवती इत्यादि। असौ इति विद्वत होती आनंदी एवं असौ भवती है, मनसा एन मनसा असौ आनंदीय भवती, असौ माने विद्वत उपासक, यहां कहानी है उसको, एन मनसा विद्वान न सोचती, जिस मन के द्वारा विद्वान में उपासक शोक नहीं करेगा, शोक के निमित्त ही नहीं उसके पास, तद हेतु अभाव, शोक हेतु अभाव, शोक का निमित्त ही नहीं उसके पास, शोक के लिए निमित्त होने जाए पुत्र आदि कोई हो, वो कोई हो तब तो होगा, संप्रदान कर्म सब कर दिया, जो कुछ करना करते तो समाप्त कर दिया, पुत्र को सौंप दिया है, उसके बाद शोक के कारण नहीं है, तद हेतु अभाव, तब दैवम वित्तम इस पूर्व का संबंध, वही दैव वित्त है पूर्व के साथ ऐसा संबंध कर देना, ये कहा। आगे कंडिका है, अभ्यस्तम चंद्रवश दैव प्राण आवेशति, प्राणो यचरश्चर न व्यथते, अथो नरिष्यति सर्वं वित् सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथैषा देवता एवं स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवन्ति, एवं हय एवं वित् एवं विदम सर्वाणि भूतानि अवन्ति, यदुचिन्तये महाप्रजा शोचन्ति अमायैव आसां तद्भवति, पुण्यमेव अमुं गच्छति, भवै देवान् पापं गच्छति, अर्धश्चैनं चन्द्रवशश्च दैवः प्राणावेशति, स वै दैवः प्राणो यः स संचरश्चा संस्तरश्च न दखते अथो नरिष्यति सैवं वित् सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति तथैषा देवता एवं सः तथैतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवन्ति एवं ह एवं विदं सर्वाणि भूतानि अवन्ति यदुकिञ्च इमाः प्रजाः शोचन्ति अमा एव आसां तद्भवति पुण्यमेव अमुं गच्छति मा वै देवान् पापं गच्छति अद्वयश्च एनं चन्द्रवशश्च दैव प्राण का स्वरूप है जल आधारभूत है चंद्रमा प्रकाश है ज्योति रूप प्रकाश है ये दोनों से अव्यस्त चंद्रवशस्त एवं दैव प्राण आदिशति दैव प्राण आ जाता है जिसे संप्रति कर्म कर दिया है कर्तव्य समाप्त कर दिया कर्तव्य का सौंप दिया जिसने उसको दैव मन आ जाता है सवाई दैव प्राण दैव प्राण वही है दैव प्राण सैव वही है दैव प्राण कौन है यह संस्कारस्थ असंस्कारस्थ न व्यथते संचार करता हुआ करगत गति अर्थ धातु है संचार करता हुआ गमन करता हुआ या असंचार करता हुआ माने गति का अभाव करता हुआ दोनों स्थिति न व्यथते माने उसको कष्ट नहीं होता भय संचल भयभीत नहीं होता भय डर धातु भय और संचलन अर्थ में संचल माने उसको परेशानी नहीं होती है ना देखा कोई कहा संचरस्त अशस्त्र ये होगा तो संचरस्त असमय क्या होगा तो संचर माने होगा थावर जंगम चलने वाले और असंचर होगा थावर अथवा समष्टि व्यष्टि समष्टि में एक एकत्व पर चला गया तो संचरण नहीं होता क्रिया नहीं होती है व्यष्टि में क्रिया होती है दो प्रकार अर्थ करेंगे वास्तव में संचार करता हुआ और संचार न करता हुआ दोनों स्थिति में न व्यथते कहा मन व्यथित नहीं होता पीड़ित नहीं होता अथो नरिष्यति इसलिए हिंसा भी नहीं होती उसकी उसकी हिंसा नहीं होती नाश नहीं होता उसका स एवं ऐसा जो प्राण के व्यक्ता है दैव प्राण को जानता है ऐसा जानने वाला सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति सभी प्राणियों के प्राणियों के आत्मा माने स्वरूप हो जाता है सभी आत्माओं का स्वरूप बनेगा सभी प्राणियों का स्वरूप हो जाता है यथा ऐसा देवता जिस प्रकार ये सूत्रात्मा देवता है ना सबके आत्मा है स्वरूप है उसी प्रकार ये भी सूत्रात्मा स्वरूप हो जाना है तो सबके आत्मा स्वरूप हो जाता है यथा ये दृष्टांत दिया यथा ऐसा देवता जैसे देवता है कौन सूत्रात्मा निरंजन उसी प्रकार ये भी हो जाता है एवं स वैसे ही ये भी हो जाता है जैसे यथा एता देवता यथा ऐसा देवता एवं स वो भी इसी प्रकार के उपासक भी ऐसे हो जाता है यथा एताम देवताम सर्वाणी भूतान अवंती जैसे इस देवता को हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा को सारे प्राणी मात्र रक्षा करते हैं सभी रक्षा करते हैं एवं इसी प्रकार एवं विदम इस प्रकार जानने वाला जो होगा उसको सर्वाणी भूतान अवंती सारे प्राणी रक्षा करते हैं इसकी हिरण्यगर्भ स्वरूप बना हुआ है अच्छा करते यदु किंच इमा प्रजा शोचंती अमा एव आसाम तद्भवति ये जो प्रजा जो कभी कभी दुखी होते हैं शोक करते हैं वह ऋतो वो प्रजा शोचंती मान दुखी होते हैं शोक करते हैं अमाव उन्हीं के साथ सहैव उन्हीं के साथ ही तद्भवति वो शोक उन्हीं के साथ रहता है इसके पास नहीं आएगा वो शोक अच्छा तद्भवति पुण्यमय गच्छति उसको क्या होगा पुण्य ही जाता है इसकी तरफ पुण्य में वो अमुम गच्छति अमुम इसको इस उपासक को पुण्य कर्म का फल दे जाएगा आनंद में रहेगा शोक नहीं करता पुण्य में गच्छति न वही देवान पापम गच्छति देव बाप में पहुंचा हुआ है देवताओं को कोई पाप नहीं जाता पुण्यकर्म पुण्य ही जाता है सुखी होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं ये कहा समय हो गया है भाष्य की कर्तव्य ओम पूर्णमदः